Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είναι οι πίσω σελίδες της Τετάρτης, 17ης μέρας του Φλεβάρη. Ξεκινώντας με ένα τραγούδι που μιλά για μια τέλεια καταστροφή. Όχι σαν αυτή που συμβαίνει λόγω του καιρού. Δεν είναι ο Αρμαγεδόνας, δεν είναι μετεωρίτης. Because when the floor turns into wall and then the wall becomes the ceiling. Oh, what a lovely way to die. Η σημερινή εκπομπή θα κινηθεί σε τρεις βασικούς άξονες. Έτσι να κάνω και εγώ προγραμματικές δηλώσεις στην αρχή της για να ξέρετε τι θα ακούσετε και να σας έχω προειδοποιήσει. Πρώτο θέμα, κακοκαιρία. Δεύτερο θέμα, καπιταλισμός. Τρίτο θέμα, ειδήσεις. Τα αρχικά κάνουν κουκουέ, τυχαία. Η σύμπτωση, η ταύτιση, αν και στις ανακοινώσεις των κομμάτων για τα της κακοκαιρίας, το κουκουέ έχει όντως την πιο σωστή θέση, πρέπει να το παραδεχτώ, αυτό που λέει ότι τα φυσικά φαινόμενα βαφτίζονται ως ακραία, σε εισαγωγικά, για να καλυφθεί η ανεπάρκεια του κρατικού μηχανισμού. Ναι, αυτό ακριβώς συμβαίνει, έτσι ακριβώς. Ομολογώ ότι είναι δύσκολο να πείσεις τώρα τον κόσμο που σε ακούει σε μία ώρα εκπομπής ότι όλο το άλλο που βλέπει, γιατί ρε παιδί μου, αν ανοίγεις site, αν βλέπεις ειδήσεις, αν έχεις ανοιχτό όλη μέρα, ας πούμε, στην τηλεόραση, τον τηλεοπτικό δέκτη, λες τι μας λέει τούτος εδώ τώρα, εδώ δεν γίνεται χαμός, δεν βλέπεις εδώ ζωντανές συνδέσεις, ξανά κακοκαιρία, χιόνι, και να χιόνι στην Αθήνα. Πόσο καιρό έχεις να δεις χιόνι στην Αθήνα? Ακραίο φαινόμενο. Λοιπόν, όχι ρε παιδιά, δεν είναι ακραίο φαινόμενο. Δεν είναι ακραίο φαινόμενο, τι να κάνουμε τώρα. Μπορεί να μην χιονίζει συχνά, μπορεί να χιονίζει μία φορά στα 5, 6, 7 χρόνια, 10 χρόνια θέλεις. Αλλά ακραίο φαινόμενο δεν είναι. Για μία χώρα του βόρειου ημισφαιρίου, ακραίο φαινόμενο είναι άμα χιονίσει στη Σαχάρα, που δεν το περιμένει κανείς. Άσε που και στη Σαχάρα χιόνισε πρόσφατα. Αλλά αν χιονίζει στη Σαχάρα, ναι, είναι περίεργο, είναι ανίκουστο. Τι να σας πω. Αν χιονίζει στην Αθήνα, ακόμα και αν είναι σπάνιο, θα με συγχωρήσετε, ακραίο δεν είναι. Σε χώρα του βορείου ημισφαιρίου βρισκόμαστε, ναι, μεσογειακή, ναι, δεν είναι και Σουηδία να χιονίζει κάθε χρόνο, κάθε χειμώνα, αλλά εν πάση περιπτώσει ψυχραιμία. Ψυχραιμία. Γιατί αν το βαφτίσεις ακραίο, αρχίζουν να έρχονται άλλα προβληματάκια μετά, άλλα θεματάκια. Και μετά το πρώτο κάπα, την κακοκαιρία, πάω στο δεύτερο κάπα, στον καπιταλισμό. Αμάν πια όλα πρέπει να τα ορίσεις ιδεολογικά. Καλά, εγώ θα κάνω την εξήγησή μου και άμα θέλετε στο τέλος να διαφωνήσουμε. Δεν είναι κακό, δεν χρειάζεται οπωσδήποτε να συμφωνήσετε μαζί μου. Αλλά έχω μία υποψία ότι πάλι εδώ ο καπιταλισμός είναι παρόν σε ό,τι αφορά τα όσα ζούμε. Δεν φταίει ο καπιταλισμός που χιονίζει. Φταίει ο καπιταλισμός για το πώς αντιμετωπίζει το ότι χιονίζει. Για παράδειγμα. Αν είναι ακραίο το φαινόμενο, τότε μπορείς να πας να κάνεις ένα δώρο στους εργολάβους που έχουν υπογράψει μια σύμβαση με το δημόσιο και λένε ότι εμείς εδώ παιδιά, αφού μας δώσατε το δρόμο να τον διαχειριζόμαστε, υπογράφουμε ότι θα έχει πρόστιμο αν κλείσει ο δρόμος, αφού εμείς έχουμε αναλάβει να είμαστε εκεί με τα μηχανήματα, με τα γκρέιντερ, να μην κλείσει. Είναι σύμβαση 24-7 ο δρόμος, δηλαδή 24 ώρες τη μέρα, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο, και όταν είναι δίσεκτος 366 μέρες το χρόνο. Δεν πρέπει να κλείσει ποτέ η Εθνική Οδός. Δεν είναι το δρομάκι που πάει στο Κρυεκούκι. Είναι η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας που ενώνει την μισή Ελλάδα με την άλλη μισή. Λοιπόν, αν είναι ακραίο το φαινόμενο και την κλείσει το κράτος, τότε δικαιολογείται ο εργολάβος να μην πληρώσει το πρόστιμο. Και ο τσουπ, να τος ο καπιταλισμός που μπαίνει στη συζήτησή μας, ενώ εγώ συζητούσα για τα χιόνια, για την κακοκαιρία, για τον Αρμαγεδόνα. Τι δουλειά έχει ο καπιταλισμός εδώ? Επίσης, αν έχουμε τόσα πολλά προβλήματα με τη ΔΕΗ και κλείνει το φως για τόσες ώρες και μένουν χωρίς ρεύμα οι γειτονιές της Αθήνας, της Εύβοιας, των νησιών, της Κρήτης, μήπως λέω, θα ήταν καλύτερα άντε να πάμε να το δώσουμε αυτό το ΔΔΕ που μας μοιράζει το ρεύμα, το κομμάτι της ΔΕΗ δηλαδή που αφορά τη διανομή, όλος τυχαίως, μεθαύριο Παρασκευή, λίγη η προθεσμία για την υποβολή προσφορών για τον ΔΔΕ, για το κομμάτι που έχει να κάνει με το δίκτυο. Το ΔΔΕ, για να μην σας μπερδεύω με αυτά τα αρτικόλεξα, είναι διαχειριστής ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ΑΕ. ΔΔΕ με δύο δου, με δύο δέλτα στο μέσον. Ο διαχειριστής λοιπόν του ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας μεθαύριο Παρασκευή είναι στην τελευταία φάση η πρόσκληση, η οποία είχε πάρει και παράταση από όταν ήταν ο υπουργός Χατζηδάκης, ο υπουργός ενέργειας ήταν ο κ. Χατζηδάκης, ο οποίος αρχικά είχε πει μέχρι τις 29 Ιανουάριου και μετά πήρε λίγο παράταση και πήγε παραπέρα και λίγη μεθαύριο. Είναι η πώληση του 49% της υπηρεσίας αυτής που διαχειρίζεται, όχι την παραγωγή του ρεύματος στο εργοστάσιο, από την ώρα που θα φύγει το ρεύμα και θα πάει στην πρώτη κολόνα μέχρι να έρθει στο σπιτάκι σας να πατήσετε εσείς το κουμπί και να ανάψει το φως. Όλο αυτό το κομμάτι είναι προς πώληση σε ποσοστό 49%. Κοίτα να δεις κάτι συμπτώσεις, βρε παιδί μου, κοίτα να δεις κάτι συμπτώσεις που έπεσε ταμάμ πάνω στην κακοκαιρία. Δεν λέω ότι την κακοκαιρία την έκαναν οι υποψήφοι επενδυτές. Δεν φτάνει μέχρι εκεί, δεν ξέρω, δεν είμαι εγώ, ποτέ δεν ήμουνα στις τάξεις των συνωμοσιολόγων. Βέβαια, κράτα καμιά φορά και μικρό καλάθι, δεν ξέρεις. Πάντως, δεν νομίζω ότι φτάνει μέχρι εκεί η δυνατότητά τους. Τουλάχιστον όχι ακόμα. Λέω όμως, ξεκάθαρα, ότι εδώ θα είμαστε και μακάρι να βγω ψεύτης και θα με θυμηθείτε, και αν βγω ψεύτης να είστε εδώ να με βρίζετε, ότι τα γεγονότα με τις τεράστιες διακοπές ρεύματος, τις πολύ ωραίες διακοπές ρεύματος που ζούμε τις τελευταίες ημέρες, σε πολύ πολύ πολύ λίγο διάστημα θα τα δείτε να χρησιμοποιούνται ως επιχείρημα για το ότι πρέπει να απολυθεί ο ΔΔΕ. Και αυτό σας διαβεβαιώ δεν είναι καθόλου μα καθόλου συνωμοσιολογία. Καπιταλισμός είναι, και να το δεύτερο κάπα που ξεπροβάλλει εδώ στη συζήτησή μας, την κατά βάση καιρική συζήτησή μας, την κατά βάση μετεωρολογική, για το γεγονός ότι αυτές τις μέρες στη χώρα υπάρχει ένα φυσικό φαινόμενο που λέγεται χειμώνας, που λέγεται κακοκαιρία, που λέγεται χιόνι και που μπορεί να οδηγήσει και σε πολύ διαφορετικές καταστάσεις. Well, anything you need, I'll keep my name on your lips and put the word out on the street and I will write to my fingers. Και το τρίτο φυσικά είναι οι ειδήσεις, το έψιλον, για να κάνει το κουκουέ που σας έλεγα, κακοκαιρία, καπιταλισμός, ειδήσεις. Το έψιλον στις ειδήσεις είναι το ότι όλο αυτό πρέπει να ντυθεί με έναν τρόπο, πρέπει να ταϊστεί η μεγέθυνση των καιρικών φαινομένων για να φαίνεται πιο επαρκής ή πιο τιτάνια η προσπάθεια του κρατικού μηχανισμού και της κυβέρνησης. Όταν βέβαια ήταν η άλλη κυβέρνηση, το να κλείσει για κάνα τέταρτο, κάνα μισάωρο η Μαλακάσα ήταν η καταστροφή του κόσμου, παιδιά. Τώρα το ότι την κλείνεις για δύο μέρες δεν τρέχει τίποτα, είναι προληπτικό μέτρο και πολύ σωστά για την ασφάλεια των πολιτών η κυβέρνηση, καταλάβατε, υπάρχει μια μικρή διαφορά. Μια μικρούλα, τόση δά διαφορά. Εγώ λέω ότι κακώς κάκιστα έκλεισε και το 17 που είχε πάλι χιόνια και το 21 η Μαλακάσα. Και το 17 έκλεισε για ένα τέταρτο, για ένα μισάωρο και βεβαίως βρεθήκαν εγκλωβισμένοι που φώναζαν εκεί στα κανάλια και τώρα έκλεισε για δυο μέρες. Πάλι έχουμε νύχτα με κλειστό δρόμο προληπτικά, λέει ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Για το καλό μας, βρε κουτά. The less that it hurts, the more I move on, the more I am sure that I will ride till my fingers, they are down to the bone, wander till I can't remember my own home, drink till I don't know the meaning of alone, until that bullet flies to carry me home. Till that bullet flies, that bullet flies, that bullet flies, that bullet flies, that bullet flies to carry me home. Till that bullet flies, that bullet flies, that bullet flies, that bullet flies, that bullet flies to carry me home. Στο έψιλον, στο ειδήσεις, βάλτε και μια μικρή παραγραφούλα να πούμε δύο λόγια για το πώς μπορεί να εκτεθείς πάρα πολύ εύκολα ως δημοσιογράφος. Και το λέω λιγάκι και από συναδελφική αλληλεγγύη. Θα σας πω από πριν, ειδικά με τους νέους συναδέλφους, επειδή τυχαίνει να την κάνω αυτή τη δουλειά και να την ξέρω από μέσα, να είστε λίγο πιο επίκης. Διότι όταν έχεις ταϊστεί, όταν έχεις ποτιστεί πραγματικά με το κλισέ του τηλεοπτικού δελτίου, ομολογώ ότι είναι πολύ δύσκολο και ο αναμάρτητος πρώτος στο λίθο βαλέτο, αυτός που δεν έχει πει την πατάτα του στο τηλεοπτικό αέρα, που δεν έχει πει την υπερβολή, να σηκώσει να ρίξει πρώτος την πέτρα. Βέβαια θα μου πεις, από εκεί μέχρι να περπατάς με τα γόνατα στο χιόνι, είτε ως πλάκα είτε ως σοβαρό, και μετά να το παίρνει ως σοβαρό το κανάλι και να το δείξει ότι κοιτάξτε πόσο χιόνι, ενώ ο ρεπόρτερ είναι με τα γόνατα κάτω, έχει μια απόσταση και ο συγκεκριμένος δεν είναι και νέος συνάδελφος, είναι αρκετά χρόνια στο κουρμπέτι. Δεν μιλώ για αυτή την περίπτωση. Μιλώ για την περίπτωση εκείνη, τον κλισέ. Τον κλισέ πραγματικά που έχουμε ποτιστεί. Δηλαδή σου βγαίνει φυσικά, ρε παιδί μου, πώς να σας το πω. Ειδικά στους πιο νέους. Εκείνο το σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας. Εκείνο το πρωτόγνωρες εικόνες. Εκείνο το δραματικές ώρες. Ή το ώρες αγωνίας. Ναι, με τις ώρες παίζουμε πολύ. Ή το κραυγή αγωνίας. Ή το στιγμές απόγνωσης. Δηλαδή υπάρχει, ρε παιδί μου, ένα πράγμα που περνάει, σιγά σιγά περνάει στο δημοσιογραφικό DNA. Δεν το ελέγχεις, δεν το ελέγχεις. Βγαίνει μόνο του, δεν είναι. Εδώ έχουν αρχίσει να μιλούν οι πολίτες με τα κλισέ αυτά. Δηλαδή πας να βάλεις σε κάποιον στο μικρόφωνο την ώρα που έχει κακοκαιρία στην περιοχή του, πώς είστε εδώ, τι γίνεται, ρε παιδιά, είναι ένας μπάρμπας εκεί, πείτε μας, πες μου, άνθρωπε μου, πώς είναι αυτό, και σου λέει ώρες αγωνίας περνάμε, έτσι, με αυτό το, ή σου λέει δραματικές ώρες ή στιγμές απόγνωσης, και λες τώρα έχει δει τόση πολύ τηλεόραση και το έχει ακούσει και ο ίδιος τόσες πολλές φορές και μετά είναι ένας φαύλος κύκλος, γιατί σου λέει, να μου είπε ο άνθρωπος στιγμές απόγνωσης, οπότε το λέω και εγώ, αλλά το έχει ακούσει από σένα και κάνει κύκλο όλο αυτό. Να ξέρετε εσείς που τα λέτε αυτά, εντάξει, δεν φταίει και ο κόσμος, τι να πω τώρα. Αλλά να ξέρετε ότι μετά σας σχολιάζουμε με τους συναδέλφους και λέμε, ρε παιδί μου, τώρα ο μπάρμπας θα πάει μετά στο σπίτι, δηλαδή έτσι μιλάει στο φυσιολογικό, θα πάει στο σπίτι και θα πει, γυναίκα, ζούμε στιγμές απόγνωσης. Είναι λίγο περίεργο. Εν πάση περιπτώσει όμως, επειδή όλο αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος και επειδή καταλαβαίνετε ότι η τηλεόραση δουλεύει με άλλους ρυθμούς, θα έλεγα ότι ειδικά για τους νέους συναδέλφους, δείξτε μια επιή και κάτι πρέπει να πούν. Όντας στο γυαλί τόση ώρα που πρέπει να συντηρήσεις το ότι γίνεται Αρμαγεδόνας, το ότι πέφτει μετεωρίτη στη γέφυρα Καλυφτάκη και μετά τη γέφυρα Καλυφτάκη ο μετεωρίτης έχει καταστρέψει τα πάντα και δεν υπάρχει τίποτα. Κάτι πρέπει να πει και ο άλλος που είναι εκεί στη ζωντανή σύνδεση και μέσα στο χιόνι και μέσα στο κρύο, και πολλές φορές είναι πολύ εύκολο να εκτεθεί. Ξαναλέω, δεν μιλώ για το να περπατάς γονατιστό στο χιόνι για να κάνεις τηλεθέαση και χαβαλέ. Για τα άλλα μιλώ. Λοιπόν, αυτά ως προγραμματικές δηλώσεις. Είπαμε κακοκαιρία, καπιταλισμός, ειδήσεις. Για το πρώτο και για το τρίτο σας είπα αρκετά ήδη. Εκεί στο δεύτερο, που είναι και λίγο πιο, ξέρετε, έτσι, είναι πιο, δίνει μια άλλη νότα στην όλη αυτή υπόθεση που ζούμε, στο του καπιταλισμού, ντε, εκεί νομίζω ότι έχουμε να πούμε λίγο περισσότερα πραγματάκια, αν έχετε την υπομονή και αν θέλετε να πάμε μαζί για τα επόμενα περίπου 45 λεπτά της εκπομπής. Πισωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής, εκεί μπορείτε να βρείτε και εμένα, να στείλετε τα μηνύματά σας και φυσικά να ακούσετε και όλες τις προηγούμενες εκπομπές. Λοιπόν, ο νόμος είναι ο 4663 του 2020. Αυτός ο νόμος είναι που λέει ότι πριν από ένα χρόνο ο νόμος ψηφισμένος είναι ότι σε περιπτώσεις που η κυκλοφορία που έχει ανατεθεί σε ιδιωτικές εταιρείες, διότι όπως ξέρετε οι δρόμοι είναι ιδιωτικοί, τουλάχιστον οι μεγάλοι δρόμοι, όχι ο δρόμος που περνάει έξω από το σπίτι σας ίσως, το στενάκι σας, αν και μην το αποκλείεται και αυτό κάποια στιγμή να φτάσει και αυτός να είναι ιδιωτικός, αλλά ο μεγάλος δρόμος, η εθνική οδός είναι ιδιωτική. Και ξέρετε τι δώσαμε στους ιδιώτες την οδοποιία? Καταρχάς γιατί λέει δεν είχαμε λεφτά να τα φτιάξουμε μόνοι μας, ενώ ο ιδιώτης έχει λεφτά. Κατά δεύτερον, βεβαίως και ο ιδιώτης που έχει λεφτά παίρνει διόδια για τα επόμενα 100 χρόνια και άρα βγάζει τα λεφτά του διπλά και τριπλά, που σημαίνει ότι αν έπαιρνες διόδια εσύ ως κράτος και εσύ θα έβγαζες τα λεφτά διπλά και τριπλά και θα ήταν και μια ωραία μπίζνα κρατική αν είχες τους δρόμους κρατικούς. Αλλά τι να κάνουμε τώρα, το κράτος δεν πρέπει να είναι εργολάβος, ξέρετε τώρα και όλα αυτά, μην το πάμε πολύ βαθιά. Το κράτος στις φιλελεύθερες οικονομίες πρέπει να είναι ρυθμιστής, δεν μπορεί να είναι. Εντάξει, πάσο. Όχι, θα είχαμε να πούμε πάρα πολλά, αλλά για την οικονομία της κουβέντας, εντάξει, πάσο. Το κράτος να βάζει τους όρους, να ελέγχει τους κανόνες, να βάζει τους κανόνες και να ελέγχει την τήρηση των όρων και των κανόνων και να μην είναι το κράτος ιδιοκτήτης του δρόμου, αφού το θέλετε έτσι. Και το έβαλε και τους έβαλε τους κανόνες και λέει άκου να δεις φίλε, στη συγκεκριμένη περίπτωση στον δρόμο τον εθνικό από την Αθήνα μέχρι τη Λαμία είναι η Τέρνα ο ιδιοκτήτης, η ΓΕΚ Τέρνα. Σε άλλες περιπτώσεις είναι άλλες εταιρείες, απλά λέω για τη συγκεκριμένη επειδή τώρα έχουμε αυτήν που έχουμε τα ζητήματα. Άκου να δεις φίλε, ωραία, στον παραχωρό το δρόμο θα τον φτιάξεις εσύ, θα παίρνεις τα διόδια για 100 χρόνια. Θα υπάρχει ακόμα και ζήτημα αν για κάποιο λόγο δεν, αν ας πούμε εγώ επιβάλλω απαγόρευση κυκλοφορίας λόγω κορονοϊού, τότε θα πρέπει και να σε αποζημιώσω και ζητήσανε, αν θυμάστε, καμιά 70 εκατομμύρια οι εταιρείες από το γεγονός ότι υπάρχει απαγόρευση μετακίνησης από περιφέρεια σε περιφέρεια και θα τα πάρουν γιατί είναι μέσα στο συμβόλαιο. Αλλά μέσα στο συμβόλαιο δεν είναι μόνο αυτά που συμφέρουν τις εταιρείες, είναι και αυτά που καλύπτουν την άλλη πλευρά του κράτους. Εσένα δηλαδή και εμένα ρε παιδί μου, που υποτίθεται ότι εντάξει το παραχωρήσαμε, το δώσαμε, αφήστε το ιδεολογικό κομμάτι, το δώσαμε, τώρα πάει, μην το πάμε πολύ βαθιά στο γιατί κλπ. Το δώσαμε και κάναμε μια συμφωνία. Και στη συμφωνία αυτή λέει ότι αν εσύ δεν μου φροντίσεις να είναι ανοιχτός ο δρόμος, βρέξει, χιονίσει, τότε θα πληρώνεις εσύ αποζημίωση στο κράτος. Εκτός αν έρθει ο κύριος Χρυσοχοΐδης και πει τον κλείνω εγώ το δρόμο, άρα τον έχει κλείσει το κράτος, και να μην σας πω ότι θα διεκδικήσει και αποζημίωση για διαφυγόντα κέρδη η εταιρεία. Ωραίο, υπέροχο, φοβερός αυτός ο καπιταλισμός. Αυτός, παιδιά, είναι κρατικός καπιταλισμός. Είναι δηλαδή, είναι η αγορά ρυθμίζει τα πάντα ελεύθερα μέχρι εκεί που βλέπει ότι δεν τη συμφέρει το αόρατο χέρι της αγοράς, ότι δεν του βγαίνει, και τότε έρχεται να βάλει το άρωτο χέρι της αγοράς ξανά το χέρι στην τσέπη του κράτους και να τα βουτήξει από εκεί. Είναι ένας περίεργος καπιταλισμός, είναι ένας έτσι κρατικοδίαιτος καπιταλισμός. Αλλά τι να κάνουμε, αυτόν έχουμε τώρα, με αυτόν θα πορευτούμε. Όχι, λέω εγώ. Εγώ λέω όχι. Και έτσι φτάνεις να κλείνεις το δρόμο με απόφαση του κυρίου Χρυσοχοΐδη. Και έτσι φτάνεις να λες ότι από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 7 το πρωί την άλλη μέρα δεν θα δουλεύει ο δρόμος. Και μετά, επειδή συνεχίζονται τα ακραία καιρικά φαινόμενα, ξανά από τις 7 το πρωί, από τις 7 το απόγευμα, συγγνώμη, μέχρι τις 7 την άλλη μέρα. Και αν χρειαστεί και μέσα στη μέρα και δούμε ότι ζορίζουν τα πράγματα, πάλι το κράτος θα είναι εκεί για να κλείσει το δρόμο. Ότι έχω υπογράψει μία σύμβαση με αυτούς τους ανθρώπους που φτιάξανε το δρόμο, να έχουν μηχανήματα, να έχουν υποδομές, να καθαρίζουν συνεχώς, να κάνουν αποχιονισμό σε μια εθνική οδό που, ξαναλέω, είναι αυτή που συνδέει την Ελλάδα από τη μία άκρη της ως την άλλη, από πάνω μέχρι κάτω. Δεν είναι το δρομάκι που πάει στο δικό μου και στο δικό σου το χωριουδάκι, ούτε είναι το δρομάκι έξω από το σπίτι μας. Εκεί που έχεις απέτηση να λειτουργεί η σύνδεση της χώρας, το οποίο υποτίθεται ότι και για να διακινούνται τα αγαθά, οι υπηρεσίες, όλα αυτά, δηλαδή πάλι στα του καπιταλισμού τα θέματα, τα δίκτυα των μεταφορών, είναι από τα βασικά ζητήματα της ελεύθερης οικονομίας, από τα βασικά, πώς να σας το πω, διακυβεύματα που υπερασπίζεται η ελεύθερη οικονομία, ότι, παιδιά, πρέπει να υπάρχουν μεταφορές, μετακινήσεις. Όταν το κόβεις αυτό, τότε κάποιος πρέπει να φταίει. Και για να μην φταίει η εταιρεία και πληρώσει αποζημίωση, βγαίνει το ίδιο το κράτος και λέει ότι, παιδιά, εντάξει, το έκοψα εγώ, τέλος, τι θέλετε τώρα. Επί ΣΥΡΙΖΑ όμως ήταν απαράδεκτο να κλείνει για 20 λεπτά ο δρόμος στα διόδια της Μαλακάσας. Επί Νέας Δημοκρατίας είναι μια χαρά να κλείνει δύο φορές επί 12 ώρες, δηλαδή 24 ώρες συν εξτραδάκια, αν κριθεί ότι εκείνη την ώρα χιονίζει πολύ. Και προφανώς δεν προσπαθώ να υπερασπιστώ ούτε τον ΣΥΡΙΖΑ ούτε κανέναν άλλον, αλλά λέω ότι στον δημόσιο διάλογο και στο πώς διατυπώνονται τα θέματα, επειδή στην ίδια χώρα ζούμε, που να πάρει, και το 17 επί ΣΥΡΙΖΑ στην ίδια χώρα ζούσαμε, και προηγουμένως επί Σαμαρά Βενιζέλου στην ίδια χώρα ζούσαμε, και τώρα με Μητσοτάκη στην ίδια χώρα ζούμε. Και ήταν απαράδεκτο να κλείνει ο δρόμος και επί ΣΥΡΙΖΑ και επί Νέας Δημοκρατίας τώρα. Πώς να το κάνουμε? Wake up and leave your safe world of dreams. A day like any other, don't know what that means. Take a look at all the pictures that lie on the floor. See the memories of good days, I want to have more. Walk on the city streets, I know where I will land. Put my hands in my pocket, feel the money I will spend. Αλλά ξέρετε, μην τυχόν και θίξει κανείς τον θεσμό των διοδίων. Παιδιά, μιλάμε ότι τα διόδια είναι θεσμός. Θεσμός, δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση. Έχει ποτιστεί πια το DNA μας ότι χωρίς να πληρώσεις διόδια, δρόμο δεν μπορείς να έχεις. Κάτι τρελή που λένε ότι, εγώ, ρε παιδιά, πληρώνω τους φόρους μου, έχω, και γι' αυτό δεν πληρώνω φόρους. Και γι' αυτό δεν πληρώνω τέλη κυκλοφορίας. Και γι' αυτό δεν πληρώνω. Αφήστε τα τέλη κυκλοφορίας. Άλλη μεγάλη ιστορία. Τώρα ανοίγω μια μικρή παρένθεση εδώ. Μέχρι το 28 Φεβρουαρίου, μέχρι τις 26 συγκεκριμένα, πρέπει να πληρώσετε τα τέλη κυκλοφορίας. Να πληρώσουμε όλοι. Για αυτοκίνητα που δεν τα έχουμε κινήσει ούτε στο 1 δέκατο του πόσο τα χρησιμοποιούσαμε προ-κορονοϊού. Αλλά παρόλα αυτά τα τέλη πρέπει να τα πληρώσουμε. Μια χαρά. Και για τις εθνικές οδούς πρέπει να πληρώνουμε διόδια. Άλλο έξτρα. Και τα τέλη τα πληρώνεις μόνο για να κινείσαι στο σπίτι, να βγεις μέχρι την πλατεία. Αν άμα πας στην εθνική πρέπει να πληρώνεις άλλα. Καταλάβατε. Αλλά τι να κάνουμε, ο καπιταλισμός τα έχει λύσει αυτά. Και τώρα πας εσύ με μια εκπομπή να τα ανατρέψεις όλα. Όχι, όχι. Αλλά τουλάχιστον να τα βάζουμε κάτω και να έχουμε και τα λογικά μας, να βλέπουμε τι ζούμε ακριβώς. Στην Κρήτη, για παράδειγμα, που δεν έχει ακόμα σωστό τις προκοπής εθνικό δρόμο και σκοτώνονται οι άνθρωποι, 50 και 70 οι νεκροί φτάνουν κάθε χρόνο, η συζήτηση που γίνεται τώρα είναι, παιδιά, να πιστούμε όλοι, να το χωνέψουμε ότι μόνο με διόδια θα έχει. Αλλά μετά, αν θα κλείνει ο δρόμος, δεν θα φταίνουν αυτοί που θα έχουν πάρει. Καταλάβατε, είναι ένα ωραίο παιχνίδι έτσι όπως έχει στηθεί όλο αυτό. Λοιπόν, πάμε σε μια μικρή διακοπή και μετά έχω να σας πω για τον ΔΔΕ και για τις διακοπές ρεύματος, που και αυτό είναι ένα ζήτημα όπου ο καπιταλισμός έχει βάλει το χεράκι του. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, στις 3 το μεσημέρι, στο ραδιόφωνο του The Press Project έρχονται οι πίσω σελίδες. This year is our time. Now there's folks in Washington care what's on our minds. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας, σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Εδώ είστε, ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, είναι Τετάρτη και 17 ο Φεβρουάριος, πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Και ναι, αυτό είναι Στράτος Διονυσίου, το με σκότωσε γιατί την αγαπούσα, σε μια πιο περίεργη έτσι εκτέλεση από ένα συγκρότημα που λέγεται His Majesty King of Spain. Με την ευκαιρία για χάρη του His Majesty King of Spain, του βασιλιά της Ισπανίας, ένας ράπερ στην Ισπανία διώκεται γιατί η στίχη του, λέει, ήταν κατά του στέματος και είναι στη φυλακή αυτή τη στιγμή. Και είναι ακριβώς ο ίδιος νόμος που προσπάθησε να περάσει ο κύριος Λιβάνιος, που τελευταία στιγμή από την αντίδραση των καλλιτεχνών και των πολιτών πάρθηκε πίσω, αλλά να είστε σίγουροι ότι όλο και κάτι ακόμα θα βρουν, γιατί η λογοκρισία είναι εδώ, είναι παρούσα πια, και γιατί η στίχη, η πνευματική δημιουργία, ο λόγος γενικά ενοχλεί, και ενοχλεί ειδικά τις αυταρχικές κυβερνήσεις. Έχει προθεσμία μέχρι την, είχε προθεσμία μέχρι την περασμένη Παρασκευή για να παραδοθεί και να εκτίσει την 9μηνη ποινή φυλάκισης που του έχει επιβληθεί, επειδή οι στίχοι στα τραγούδια του προσέβαλαν τον βασιλιά της Ισπανίας, το στέμα. Όμορφα. Ο ράπερ λέγεται Pablo Hasél και κρατήστε το όνομα, θα το ξαναβρούμε μπροστά μας, γιατί η υπόθεση αυτή παίρνει πια διεθνείς διαστάσεις, έχει παρέμβει η Διεθνής Αμνηστία, ανακοινώσεις, κακό, διαδηλώσεις μεγάλες στην Ισπανία, και η λογοκρισία φαίνεται ότι είναι εδώ και ήρθε για να μείνει. Και αν το καθεστώς Ορμπάν, ας πούμε, στην Ουγγαρία και κάτι άλλο φαντάζουν έτσι λίγο ως παρακμιακά, στην Ισπανία υποτίθεται ότι έχουμε δημοκρατία πλέρια. Ε, τι, όχι, όχι, αν προσβάλλεις τη βασίλισσα και το βασιλιά, είναι και Ελληνίδα αυτή, είναι δικιά μας η Σοφία. Έχεις θέμα, πας φυλακή 9 μήνες. Ε, όμορφα, μας έρχονται και εδώ, να είστε σίγουροι. Under my naked skin, after my crucifixion, singing a requiem. Under my naked skin, born with a false religion, gambling my life again. Under my naked skin, after my crucifixion, singing a requiem. Under my naked skin, born with a false religion. Λοιπόν, σας έλεγα για τις διακοπές της ΔΕΗ. Είμαι στο δεύτερο κάπα από τα σημερινά λίματα, αν ακούσατε τώρα την εκπομπή, λίματα με ήττα, όχι με ύψιλον, ελπίζω. Το πρώτο είναι η κακοκαιρία που την βαφτίσαμε Αρμαγεδόνα. Το δεύτερο είναι ο καπιταλισμός, που εδώ λιγάκι θέλω να το συζητήσουμε λίγο ακόμα, και το τρίτο είναι οι ειδήσεις, γιατί όλο αυτό και η κακοκαιρία και ο καπιταλισμός πρέπει κάπως με κάποιο τρόπο να μαζευτεί σε ένα εύπεπτο πακέτο για να σας έρθει λιγάκι πιο γλυκά, και βοηθάμε όλοι σε αυτό, πρέπει να το παραδεχτείτε. Λοιπόν, σας έλεγα ότι η συζήτηση για τις διακοπές ρεύματος, υπάρχουν δύο θάνατοι εχθές στην χώρα μας, δύο θάνατοι στην Εύβοια, που φαίνεται να συνδέονται με τις διακοπές ρεύματος, με ανθρώπους που ήταν σε μηχανική υποστήριξη και σε οξυγόνο και που από τη διακοπή ρεύματος έχασαν τη ζωή τους. Δεν θα κρίνω εγώ φυσικά αν υπήρχαν εναλλακτικές, αν μπορείς όταν έχεις άνθρωπο που είναι σε τέτοια κατάσταση, γιατί το ρεύμα μπορεί να κοπεί και οποιοδήποτε, για οποιοδήποτε λόγο. Επίσης είναι ένα ζήτημα, καλά το να διακοπεί, το πότε θα επανασυνδεθεί το ρεύμα. Αλλά σε κάθε περίπτωση έχεις ένα θέμα από την κακοκαιρία, αυτό που μένει πίσω και δεν είναι πρωτοφανή και ακραία τα φαινόμενα. Έχεις πίσω να μένει ένα ζήτημα με τις ατέλειωτες και πολύ ωραίες διακοπές ρεύματος, που δυστυχώς στήχησαν και ανθρώπινες ζωές. Λοιπόν, σας έλεγα ότι για κακή τύχη των ανθρώπων, ειδικά αυτών που έχασαν τη ζωή τους, η κακοκαιρία έρχεται να κουμπώσει με την διακοπή ρεύματος. Αλλά είναι η ίδια κακή τύχη των ανθρώπων αυτών που είναι καλή τύχη για τους άλλους ανθρώπους που ετοιμάζονται να πουλήσουν τον διαχειριστή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Τους ανθρώπους δηλαδή που έχουν ήδη βγάλει στο σφυρί το 49% μιας δημόσιας επιχείρησης, η οποία είναι υπεύθυνη για το να φτάνει το ρεύμα μέχρι το σπίτι σας. Είναι υπεύθυνη να έχει τα συνεργεία αυτούς τους ανθρώπους που βλέπετε να τρέχουν μέσα στα χιόνια και που παίρνουν πολύ λιγότερα λεφτά από τα Golden Boy, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή, ξέρετε, τώρα καταλαβαίνετε, η αγορά τα ρυθμίζει αυτά, αλλά που αυτοί τελικά είναι που έρχονται για να ενώσουν ξανά τα καλώδια και για να αποκαταστήσουν τις βλάβες. Και η επίσημη αυτή τη στιγμή δικαιολογία είναι ότι πέφτουν τα δέντρα πάνω στα δίκτυα. Εγώ πιστεύω ότι το κάνουν επίτηδες, παιδιά, τα δέντρα, και μας εκδικούνται. Πάνε και πέφτουν και αυτά πάνω στα καλώδια, ρε παιδί μου, δεν πέφτουν τόσο χώρο πάνω στο καλώδιο, πάει και πέφτει το δέντρο. Αυτά τα λέει ο κύριος Μάνος, είναι ο διευθύνων σύμβουλος του ΔΔΕ. Ο ΔΔΕ, ξαναλέω, είναι ο διαχειριστής ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, και ότι τι να κάνουμε αφού πέσανε τόσα κλαδιά πάνω στα καλώδια και ρίξαν τα καλώδια, εκεί φταίει που έχετε μείνει τόσες ώρες χωρίς ρεύμα. Εγώ δεν αμφισβητώ ότι πέφτουν πάνω στα καλώδια, αλλά φαντάζομαι ότι πέφτανε και πιο παλιά τα κλαδιά πάνω στα καλώδια. Δεν είναι, δηλαδή, δεν βάλθηκαν τώρα ειδικά τα κλαδιά να μας κόψουν το ρεύμα, λέω εγώ. Το ερώτημα που μένει τώρα είναι πόσα συνεργεία έχεις, πόσο γρήγορα μπορείς να αποκαταστήσεις τις βλάβες. Από αύριο, λέει, μπαίνει, από σήμερα μπαίνει και ο στρατός στην μάχη για να περνάει, λέει, με τα μηχανήματά του να κόβει τα καλώδια, να κόβει τα κλαδιά για να συνεχίσουν τα καλώδια να είναι ασφαλή, και να ανοίγει και δρόμους για να φτάσουν τα συνεργεία μαζί με τους δήμους κλπ. Καλό όλο αυτό, καλό όλο αυτό. Αλλά γιατί δεν συνέβαινε, βρε παιδί μου, με τις άλλες κακοκαιρίες? Και δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία κακοκαιρία που θα συναντήσει αυτή εδώ η χώρα. Και όχι, δεν είναι ακραία, επαναλαμβάνω. Είναι χειμώνας και απλά χιονίζει. Εν πάση περιπτώσει, σε αυτή την ιστορία σας έλεγα και στο πρώτο μέρος της εκπομπής ότι μια καλή τύχη αυτών που έχουν τις τύχες της χώρας στα χέρια τους είναι ότι η κατάσταση με το κομμένο ρεύμα συμβαίνει 3 μέρες πριν λήξει η προθεσμία για την υποβολή επενδυτικών προτάσεων για να αγοράσει κάποιος το 49% της επιχείρησης, της δημόσιας επιχείρησης που μεταφέρει το ρεύμα στα σπίτια μας. Και προέβλεπα και στο πρώτο μέρος της εκπομπής, και το κάνω και πάλι, ότι αυτό θα είναι ένα επιχείρημα που θα το ακούσετε και μέσα στη Βουλή τις επόμενες ημέρες. Θα ακούσετε δηλαδή το εφιολόγημα, τι θέλετε, κύριοι, να έχουμε τέτοιες διακοπές ρεύματος, μήπως να το αναλάβει ένας ιδιώτης όπως ανέλαβε τους δρόμους και δεν κλείνουν. Είδατε που δεν κλείνουν οι δρόμοι, τους κλείνουμε μόνοι μας αφού δεν μπορεί να ανταποκριθεί ο ιδιώτης. Μήπως να αναλάβει και ένας ιδιώτης και την διαχείριση του δικτύου, δηλαδή η κολόνα που είναι έξω από το σπίτι σας, για να σας το πω απλά, ο στήλος της ΔΕΗ θα είναι μετά από κάνα μήνα, θα είναι κατά 49% ιδιωτικός και κατά 51% δημόσιος. Αλλά προσέξτε, θα έχει και ισχυρό λόγο το 49%, το προβλέπει η σύμβαση, ότι θα είναι μεν μειοψηφία, αλλά στην ουσία θα κάνει κουμάντο μέσα στον δημόσιο οργανισμό διαχείρισης του συστήματος διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Seasons came and changed. υπήρχαν πολλά δημοσιεύματα στο τέλος του προηγούμενου χρόνου που έλεγε ότι υπάρχει ένα τεράστιο επενδυτικό ενδιαφέρον από 70 επενδυτές που προσελκύσαμε, λέει, απευθυνθήκαμε ως χώρα σε 70 επενδυτές, διεθνείς παίκτες σε αυτό το κομμάτι, ότι υπήρχαν τουλάχιστον 19 που αρχικώς ανταποκρίθηκαν και ότι ήταν αυτό ήταν ένα market test, έτσι το λέμε. Κάναμε market test να δούμε γουστάρει, ρε παιδί μου, η αγορά αυτό που πουλάμε εμείς, και το είδαμε ότι ναι, θέλουν με τα χίλια να το αγοράσουν. Τελικά από τους 19, λέει, μάλλον 5 θα είναι οι μνηστήρες για τον ΔΔΕ και θα γίνουν και πολλές κολεγές, δηλαδή κοινοπραξίες. Δηλαδή, αντί να χτυπάμε ο ένας τον άλλον ως εταιρείες, θα πηγαίνουν, θα κάνουν μια κοινή πρόταση και θα μειωθούν έτσι σε 5, 6, 7, κάπου εκεί, οι επενδυτικές προτάσεις για να αγοράσουν το δίκτυο που φέρνει το ρεύμα στο σπιτάκι σας. Μια μικρή λεπτομεριούλα πριν το πουλήσουμε τον ΔΔΕ είναι ότι φρόντισε ο κύριος Χατζηδάκης να αυξήσει τα μπόνους και τους μισθούς των διευθυντικών στελεχών του ΔΔΕ. Διότι σου λέει θα το πουλήσουμε που θα το πουλήσουμε, τουλάχιστον τους δικούς μας να τους έχουμε κάνει, να τους έχουμε βγάλει ένα καλό μισθό. Και επίσης φρόντισε να αυξήσει και το οργανόγραμμα και ξαφνικά διπλασιάστηκαν οι διευθυντές. Άλλος είναι, λέει, διευθυντής παραγωγής, άλλος είναι διευθυντής κατανάλωσης, άλλος είναι, τι να σας πω τώρα, άμα θέλεις να βαφτίσεις διευθυντές, πώς ήμασταν στο στρατό που έλεγε χειριστής εκτυπωτικού μηχανήματος. Τέτοια κατάσταση είναι. Και τα λεφτουδάκια είναι καλά. Όχι, σκεφτείτε το δηλαδή, αν δεν έχετε κάτι καλύτερο να κάνετε, σκεφτείτε το. Μερικές συμπτώσεις στις μουσικές, όπως το να πέσει πάνω σε αυτή την κουβέντα, το Bastards and Thieves, τη ρυθμίζει ο καλός θεός του ραδιοφώνου, όχι εγώ, να το ξέρετε. Για να είμαι πιο συγκεκριμένος, θα σας πω ότι υπάρχει μια νέα οργανωτική δομή στον ΔΔΕ. Για να καταλάβετε γιατί σας κόβεται το ρεύμα και πού πάνε τα λεφτά σε αυτή την υπόθεση. Δεν αυξήθηκαν τα συνεργεία που είναι έξω για να φτιάχνουν οι εναερίτες, που και αυτά ιδιωτικά συνεργεία είναι στις περισσότερες περιπτώσεις, γιατί είναι εργολάβοι που απλά συνεργάζονται. Τους πληρώνει βεβαίως, κάνουν συμβάσεις με τον ΔΔΕ, δεν είναι δικό τους προσωπικό. Δικό τους προσωπικό, ξέρετε ποιο είναι, οι γενικοί διευθυντές, γενικά τα Golden Boys. Είχε έναν γενικό διευθυντή ο ΔΔΕ, τώρα γίνανε δύο. Μετά φτιάχτηκανε 5 νέες διευθύνσεις. 2 θέσεις διευθυντών επικουρίας στους γενικούς διευθυντές. Υπάρχει γενικός διευθυντής και υπάρχει διευθυντής επικουρίας του γενικού διευθυντή. Για κάθε έναν από τους 2 γενικούς διευθυντές υπάρχει και ο επικουρικός. 2 νέα υπηρεσιακά κλιμάκια στάθμης διευθυντή κλάδου και αναβάθμιση των 2 υπηρεσιακών κλιμακίων που υπήρχαν σε διευθύνσεις. Και αυτές γενικά έχουν επίξει στους διευθυντές, παιδιά. Μόνο εναερίτες δεν έχει για να έρθει να σας βάλει το ρεύμα και για να πάει να σώσει αυτόν που είναι με το μηχάνημα και περιμένει πότε θα έρθει το ρεύμα στην Εύβοια. Καταλάβατε, αλλά διευθυντές, δόξα τω Θεώ, έχει πολλούς. Και πόσο παίρνουν, ρε παιδί μου, οι διευθυντές? Γιατί εντάξει, άμα είναι να παίρνουν κανένα χιλιάρικο το μήνα, να πεις εντάξει, άσε που και αυτό. Αλλά δεν παίρνει ένα χιλιάρικο το μήνα, παίρνει 7. Mm-hmm. Ναι, 7 παίρνει. Γιατί όταν έφτασαν, λέει, στη Βουλή τα στοιχεία αυτά, πήγε ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο κύριος Μάνος που σας έλεγα νωρίτερα, πήγε ο Διευθύνων Σύμβουλος και είπε, να τα παιδιά, πόσα παίρνουμε. Για να δούμε πόσα παίρνουμε. Οι διευθυντές διευθύνσεων, ο Γενικός Διευθυντής και ο Διευθυντής Διεύθυνσης ΤΑΔΕ, που σας έλεγα παραγωγής, εκμετάλλευσης κλπ, έχουν μεικτές αποδοχές 100.000 το χρόνο και 70.000 το χρόνο αντιστοίχως. Αυτοί που είναι κάτω από το μάνο, για τον δικό του μισθό δεν είπε, για τον διευθύνοντα σύμβουλο. Έχεις μπερδέψει και τη γλώσσα σου. Διευθύνων σύμβουλος, Γενικός Διευθυντής, Διευθυντής Διεύθυνσης Παραγωγής, Εκμετάλλευσης κλπ. Και μετά είναι κάτω οι επικουρικοί διευθυντές. Και... τι να σας πω τώρα, τι να σας πω. Προσέξτε το, 100.000 το χρόνο, άμα το διαιρέσεις δια 14, είναι πάνω από 7.000 το μήνα. Τόσα 7.000 παίρνει ο βουλευτής, περίπου έτσι. Αλλά έλα που ο βουλευτής δεν έχει μπόνους, τουλάχιστον όχι φανερά. Αυτός έχει μπόνους, φανερά και με τον νόμο. Ναι. Ο διευθυντής, λέει, μπορεί να παίρνει μέχρι και το 50% του μισθού του, των τακτικών αποδοχών του, σε μπόνους. Δηλαδή τα 100 μπορεί να γίνουν 150.000 το χρόνο. Ωραίο. Δηλαδή τα 7.000 το μήνα μπορεί να γίνουν μέχρι και 10.000, 11.000 το μήνα. Ωραίο, τον περάσαμε τον βουλευτή. Για τους παρακάτω διευθυντές διευθύνσεων είναι πιο, εντάξει, αυτοί είναι ρηγμένοι, γιατί μπορούν να παίρνουν μέχρι και το 30% σε μπόνους του μισθού τους, που είναι 70.000, και άμα βάλεις και ένα 30% πάνω, 3721, μπορεί να φτάνει γύρω στα 90 κάτι χιλιάρικα. Ριγμένοι, σας λέω, ψίχουλα, τσάμπα τους έχουν να δουλεύουν τους ανθρώπους. Λοιπόν, αυτοί παίρνουν τόσα. Και εσύ περιμένεις τον εναερίτη να έρθει να συνδέσει το ρεύμα στον Διόνυσο Αττικής ή στην Εκάλη. Α, για την Εκάλη, παιδιά, έχω να σας πω μεγάλο. Κακώς δεν το έχω πει από την αρχή, παράληψη τεράστια. Στην Εκάλη μένει ο Στέφανος Μάνος. Από παιδί, όχι δεν πήγε τώρα, από παιδί εκεί ήταν το πατρικό του από ό,τι κατάλαβα. Και βγήκε χθες ο Στέφανος Μάνος και είπε ότι είναι απαράδεκτη η κατάσταση αυτή. Απαράδεκτη κατάσταση, να με τόσες μέρες, λέει, τόσες ώρες, έχω κλείσει 36 ώρες χωρίς ρεύμα στην Εκάλη. Απαράδεκτο, παιδιά. Και ταχώνει ο μπαγάσος ο Μάνος στην κυβέρνηση και τους τελέει και χοντρά. Ακούστε, από όταν ήμουν παιδί κατοικό στην Εκάλη, παλιά είχαμε συχνά χιόνια το χειμώνα. Οπα, να το. Παλιά είχαμε συχνά χιόνια το χειμώνα. Άρα δεν είναι ακραίο φαινόμενο το χιόνι στην Εκάλη, τουλάχιστον. Το τσεκάραμε, για την Εκάλη το τσεκάραμε. Στην Εκάλη χιόνιζε και παλιά. Το λέει ο Μάνος, να είστε σίγουροι. Τα τελευταία χρόνια όχι και τόσο συχνά. Okay. Γενική διάλυση. Είμαι ήδη 36 ώρες χωρίς ηλεκτρικό, άρα χωρίς θέρμανση και 12 ώρες χωρίς ίδρευση. Πληροφόρηση 0, έτσι φαντάζονται την κανονικότητα. Παιδιά, αυτά τα λέει ο Μάνος, ο Στέφανος Μάνος, ε. Μία ερώτηση τυχαία στο Στέφανο Μάνο. Για όλη αυτή την κατάσταση με τις ιδιωτικοποιήσεις και τη ΔΕΗ από τότε που την πουλούσατε όταν ήσουν εσείς στα πάνω σου και στην κυβέρνηση, αυτός έχει υπάρξει υπουργός οικονομικών, σας θυμίζω, στην πρώτη κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μήπως γενικά ως ιδεολογία, γενικά ο χώρος που εκφράζεις είναι υπέρ του συστήματος όλου αυτού, μήπως εκεί μας έχει φτάσει το ότι ιδιωτικοποιείται και ξανά ιδιωτικοποιείται, μήπως να σε βάλει λίγο σε σκέψεις για το γιατί δεν έχεις 36 ώρες ρεύμα. Μπα, καλά. Μήπως να αναρωτηθείς αν φταίει το ότι ο διευθύνων σύμβουλος παίρνει 100.000, ο γενικός διευθυντής και αυτός 100.000 και έχουν και 50% μπόνους και πάνε στα 150, και ο απλός διευθυντής παίρνει 70 και με 30% πάει στα 90.000. Μήπως να αναρωτηθείς γιατί για όλα αυτά τα λεφτά που φεύγουν στα Golden Boys στο χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας, μήπως να φταίνε αυτά που δεν έχεις 36 ώρες ρεύμα, κύριε Στέφανε Μάνο, λέω, μήπως. Μπα, να δείτε που τελικά Θα φταίνε οι εναερίτες. Ναι, ναι. Που δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Που είναι τεμπέληδες, που βαριούνται. Που, ναι. Γιατί τελικά ξέρετε ποιος την πληρώνει. Δεν την πληρώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα Golden Boy. Την πληρώνει κάτω η πλέμπα. Συγγνώμη που εκφράζομαι έτσι, ειρωνικά το λέω φυσικά, για το πώς βλέπουν αυτοί τους εργαζόμενους. Δεν είναι δικά μου λόγια αυτά. Εν τω μεταξύ τώρα το παρατηρώ που έχω μπροστά μου και τις δύο ειδήσεις. Ο διευθύνων σύμβουλος του ΔΔΕ είναι και αυτός Μάνος, είναι Αναστάσιος Μάνος και άλλος είναι Στέφανος Μάνος. Πιστεύω να είναι τίποτα να έχουμε μπλέξει σε ενδοοικογενειακή διαμάχη και να έχω πώς το λένε, να θίγω υπολήψεις και να κλείνω σπίτια τώρα που τα λέω έτσι. Δεν ξέρω, είναι Μάνος και ο ένας, Μάνος και ο άλλος. Εσύ είσαι μόνος, για να θυμηθώ εκείνη τη διαφήμιση. Was Jenny, I guess I was far. Run, I ain't wrong for you to sing along. Singing this song till you die. In this world with a lot of problems, all we need is a little love. Thank you, oh you make me thank you for your love. Τέλος πάντων, για να μην σας τα πολυλογώ, να ξέρετε ότι για αυτό το θέμα που συζητά σήμερα όλη η Ελλάδα ως απότοκο της κακοκαιρίας, δηλαδή τις ατέλειωτες διακοπές ρεύματος σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, ειδικά στην Αττική αλλά και αλλού και στην Εύβοια και στην Κρήτη, να ξέρετε ότι για αυτό το θέμα σε λίγες μέρες θα έχετε ειδήσεις. Θα έχετε ειδήσεις, ναι. Και θα έχετε ειδήσεις ότι μπήκε επιτέλους σε τροχιά ιδιωτικοποίησης ο ΔΔΕ, με δόξα και τιμή, με μνηστήρες υπέροχους που θα έρθουν να μας σώσουν. Μία ερωτησούλα, αν θέλετε ο καθένας να την πάρει το βράδυ, ρε παιδί μου, με το μαξιλάρι του. Υπολογίζεται ότι όταν θα είναι ιδιωτικός ο στήλος κατά 49% έξω από το σπίτι σας, όταν θα γίνει αυτό, θα έρθει πιο αργά ή πιο γρήγορα το ρεύμα? Εγώ υπολογίζω, όχι, μην απαντήσετε άμεσα, σκεφτείτε το λίγο. Η ιδιωτική οικονομία, ξέρετε, έχει αυτό, σου εγγυάται πολύ καλύτερες υπηρεσίες κλπ. Έχω όμως μια υποψία ότι όταν θα είναι ιδιωτικό το ρεύμα και το δίκτυο διανομής, για να μην πέσουν πάνω στον ιδιώτη τα βάρη, πάλι θα έρθει κάποιος, ένας αντίστοιχος χρυσοχοίδης, και θα πει κόβω εγώ το ρεύμα για να μην πληρώ. Ναι, όχι. Καλά, καλά, μπορεί να υπερβάλλω. Μπορεί να υπερβάλλω. Καμιά φορά μου συμβαίνει, το παραδέχομαι. Γιατί μπορεί να πει για να μην πάθετε ηλεκτροπληξία, αν πες κανένα καλό προληπτικά. Γιατί, όχι, καλά. Δηλαδή το είχες δεδομένο ότι προληπτικά θα έρθει να σου πει κλείνω το δρόμο που ο ιδιώτης έχει υπογράψει συμβόλαιο να τον κρατάει ανοιχτό. Δηλαδή το είχες δεδομένο, δεν πέφτεις από τα σύννεφα, λες εντάξει λογικό, καλά το κόβω, εντάξει. Carrying the weight of the world, but I only have two hands. Hope I get the chance to travel the world. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Για την κακοκαιρία το ένα κάπα, για τον καπιταλισμό κυρίως το δεύτερο κάπα και για τις ειδήσεις που πρέπει όλα αυτά να τα κλείσουν γλυκά και να στα σερβίρουν σε ένα ωραίο πακέτο με τον Αρμαγεδόνα και το μετεωρίτη που μας έχει πλήξει τις τελευταίες ώρες, γιατί έτσι πρέπει να παρουσιαστεί για να τα χωνέψεις καλύτερα όλα τα υπόλοιπα. Σας χαιρετώ προς το παρόν, δεν είπα τίποτα για κορονοϊό για το άλλο κάπα σήμερα. Να είδες που τα έφερε η ζωή και έφυγε από μια ολόκληρη εκπομπή χωρίς κορονοϊό. Να σας πω μόνο ότι και χθες τα κρούσματα ήταν πάρα πολλά, 1121. Και υποτίθεται ότι αυτό το lockdown θα έπιανε, θα μείωνε τα κρούσματα. Αλλά και εκεί τα πράγματα δεν φαίνεται να πηγαίνουν καλά. Εν πάση περιπτώσει, θα τα ξαναπούμε αύριο. Να είστε καλά, να προσέχετε και την κακοκαιρία και τον καπιταλισμό και τις ειδήσεις. Φιλιά, θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Γεια.